Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözün 2. makamının son kısımlarını okuyoruz. Harika iman dersleri, tefekkür dersleri veriyor üstadımız. İnsanlara, müminlere yeni ufuklar açıyor. Tefekkürümüzü, ufkumuzu derinleştiriyor, genişletiyor. Şöyle demişti: elhasıl her bir zerreden, her bir atomdan, elementten üç pencere, Cenab-ı Hakk'ın nuruna pencere açar. Her zerreden üç pencere açılır Cenab-ı Hakk'ın nurunu almak için, nurunu kabul eden. Onun birliğine, onun varlığına buradan delil buluruz, yol buluruz. Birinci pencere. Her bir zerre bir nefer gibi askeri dairelerinin her birinde, yani takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir bağı, bir nispeti var, ona göre vazifesi var. O vazifeye göre nizamı dairesinde, o bulunduğu yerin nizamına göre bir hareketi vardır. Yani bir asker yeri gelir, görevli olduğu bir yerde savaşa gider. Ama aynı zamanda o asker görevlendirilir, mutfakta çalışır. Yine görevlendirilir, ulaşımda çalışır. Ulaştırmada çalışır. Bunun gibi senin göz bebeğinde o canı olmayan, şuuru olmayan zerreler, atomlar da birer asker gibidirler. İnsan vücudunda çalışan her zerre birer er gibidir. Senin gözünde, başında, vücudunda, oksijende, hidrojende, çeşitli hayal duygunda, beyninin çeşitli yerlerinde çalışırlar. Kanda çalışırlar. Al yuvar olarak, ak yuvar olarak. Evet, zerreler her yerde iş görüyorlar, görev yapıyorlar. Yani demir, bakır, gümüş neyse, toprağın içinde bulunan, yediğimiz şeylerin içinde bulunan yüzlerce madde, belki binlerce madde, vücudumuzda çeşitli yerlerde çalışıyorlar. Kimisi sinirlerimizde çalışıyor, haberleşme, ulaşım sağlıyor. Kimisi kaslarımızda çalışıyor, hareketimize hizmet ediyor. Bunun gibi. Velhasıl yüzlerce yerde çalışıyorlar. Her yerde, her yere göre bir bağı var, görevi var. Bulunduğu yerde görevini fevkalade güzel ifa ediyor. Bu durum, zerrelerin ilahi bir kudret tarafından sevk edildiğini, çalıştırıldığını, yani Allah'ın memuru, görevli memurları olduklarını ve onun iradesiyle yer değiştirdiklerini ve iş yaptıklarını bize apaçık gösterir. Çünkü onlar bulundukları yerdeki işleri bilmezler, yapmaları gereken şeyi bilmezler, vücudun neresinde çalıştıklarını bile bilmezler. Çalıştıkları yerdeki işleri, işlerin önemini ve şeklini kendileri bilemezler. Ama Cenab-ı Hak o maddeleri her yerde kendi iradesiyle, kendi kudretiyle çalıştırır, şekillendirir, iş yaptırır. İkinci pencere. Havadaki her bir zerre, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Yani havadaki oksijen, hidrojen, bunlar, azot, her bir sebzeye, meyveye girebilir ve orada çalışır. Çünkü meyveler, sebzeler de havadan o maddeleri alıyorlar. Su alıyorlar, suyun da yapısında oksijen, hidrojen var. Eğer bunlar kudreti sonsuz bir zatın emrinde görevli memur olmazlarsa, onun iradesiyle bütün bu elmanın içinde, armudun içinde, kestanenin içinde, efendim ekşi, tatlı, acı, çok çeşitli meyvelerin, mahsullerin içinde Allah'ın iradesiyle dolaştırılıyor, gezdiriliyor olmazlarsa, o serseri zerre, o serseri atom, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve onların ayrı ayrı sanatlarını, yapma sanatını, onlara giydirilen ayrı ayrı suretleri, onlara terzilik yapmayı, elbise giydirmeyi ve mükemmel bir terzilik sanatını bilmeleri gerekiyor. Bakın kestaneye gayet güzel bir elbise giydirmiş Cenab-ı Hak. Bakın cevize farklı bir sandıkça çakmış kudreti ezeliye. Küçük bir sandığın içinde muhafaza ediyor. Sert bir kabı var. Ama portakal için, mandalina için ayrı bir ambalaj yapmış ve içine koyduğu her dilim için de ayrı, şeffaf birer ambalaj yapmış, yaratmış. Burada şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya bu zerreler, atomlar, elementler çok iyi terzilik biliyorlar, çok iyi konfeksiyoncudurlar. Her canlı varlığa lazım olan elbiseyi dikiyorlar. Uygun bir şekilde. Ona en uygun olan elbiseyi dikiyorlar. Yani kestaneye gayet güzel, sehtiyan gibi, deri gibi bir elbise giydiriyorlar. Elmaya ince bir deri, naylon gibi bir deri geçiriyorlar, dikiyorlar, biçiyorlar. Hiçbir yırtığı, yaması, dikişi görünmüyor. Ve diğer bütün canlı varlıklara, cevize ayrı, portakala ayrı elbiseler giydirmeyi biliyorlar demek lazım. Veya şöyle düşünmek lazım. O maddeler, yani o elementler, ayrı ayrı atomlar, her birisi birer ham maddedir. Canlı varlık kendisine elbise dikme konusunda onları kullanıyor. Şimdi o zaman ikinci duruma bakalım. Zerreler bütün vücudunda çalıştıkları her maddenin, her canlı varlığın ihtiyacını bilmezler. Bunu anlıyoruz. Ve o ihtiyaca göre bir şey yapmayı da beceremezler. Onu da anlıyoruz. Her varlığa elbise dikecek terzilik onların haddi değildir. E peki, ya her canlı varlık kendisine elbise dikmek konusunda o maddeleri kullanacak kapasitede midir, kabiliyette midir? Bu nasıl olacak? Değerli kardeşlerim, burada şunu artık bilmek lazım. Gerçekten bilim hızlı gelişiyor ve yeni gelişen bilimler, imkanlar müvacihesinde tekrar tekrar düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekiyor. Öyle görüyorum ki Kadir-i Zülcelal canlı varlıkları bir hücreden ve genlerinden yaratıyor. Bunu görüyoruz. Yani bir canlı varlığın bütün özelliklerini genlerine yazıyor. Üstad da zaten gen demese bile adına çekirdeklere, efendim dikkat çekiyor, tohumlara, çekirdeklere dikkat çekiyor. Biz şimdi biliyoruz ki tohumun, çekirdeğin ve hücrenin içinde genler var. Cenab-ı Hak canlının bütün özelliklerini oraya yazmış, hayat programını oraya yazmış, oradan yaratıyor. Evet, bu hücre denilen hılkat fabrikasında, yaratılış fabrikasında diğer maddeleri ham madde olarak kullanıyor. Yaratılacak canlının bütün özelliklerinin genlerinde planlanması, genlere ayrıca birer canlı varlığa dönüşme programının yazılması. Evet, planlarsınız, plan bir şey olmaz. Yani bir binanın planı olsa elinizde, o plan eve dönüşür mü? Hayır, dönüşmez. Kendi kendine böyle bir şey olmaz. Maddeler lazım. Yani evin planı var. Evin yapımı için lazım olan ham maddeleri de bulunduracaksınız. Tamam, onları da aldınız. Tuğlalar, çimentolar, demirler, bunları da taşıdınız arsaya, araziye. Ev olur mu? Yine olmaz. Usta lazım. mühendis lazım. O malzemeyi plana göre icra etme iradesi lazım. Evet, bunlar lazım. Ustayı, işçiyi para verip çalıştıracaksın. Bu irade lazım. İşte Cenab-ı Hak genlere yazmış. Bu bir hakikat. Ama genleri canlı varlığa dönüştürme programı da lazım. Ve Cenab-ı Hak bunu da yazmış bir program halinde. Hücrelere derc eylemiş. Hücrelerin kendilerine gelen ham maddeleri seçerek içlerine alma ve onları içlerinde kullanma programlarının olması lazım. Bu da var. Bazı zararlı maddelere karşı kapılarını kapatmaları lazım. Bu da var. Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle küçücük zerrelere bunları sebep olarak yazmış ve icra ediyor. Hücrelerin bunları düşünmeleri, bilmeleri mümkün değil. Bu programları biz var diyoruz da, bunları da elle tutmak, gözle görmek mümkün değil. Bu programlar kudret-i ilahiyenin icraatıdır. Bu icraata program diyoruz, plan diyoruz. Hücrede cereyan eden hadiseleri bir mütefekkir profesör, bir hücre ve gen uzmanı çok iyi görür, çok iyi düşünür. Bunlardan hayranlığa ve bu hayranlıkla Cenab-ı Hakk'a secde eden çok insan vardır. Maddelerin ve kainatın hayata hizmet edecek şekilde tanzim edilmesi de ayrı bir harikadır. Evet, maddeler de, bütün kainat da hayata, yani canlı varlığa, canlı oluşuma hizmet edecek şekilde tanzim edilmişler. Bu da harika bir şey. Yani hayatta su olmasa ne yapardınız? Hayatta cam olmasa ne yapardınız? Oksijen olmasa, demir olmasa ne yapardınız? Cenab-ı Hak maddeleri o kadar küçük parçalara ayırmış ve her birine ayrı bir görev vermiş, canlı varlık için lazım olan özellikleri vermiş, öyle hizmet ediyorlar. Bir de şöyle bir örnek arz edeyim. İnsanın yaratılması için, mesela erkeğin vücuduna konulmuş bir hücre var. Bu hücrenin, bir de kadının vücuduna konulmuş olan dişi hücre ile buluşması, birleşmesi lazım ki bir insan teşekkül etsin. Bu buluşma ve buluşturma hadisesi hücreleri aşan bir şeydir. Evet, iki hücreyi şimdi tüp bebek yapımında yaptıkları gibi iki hücreyi alıp siz yan yana getirebilirsiniz. Ama esasen bakın, iki hücreyi bir araya getirmek için Cenab-ı Hak rahmetiyle, kudretiyle devreye giriyor ve yardım ediyor. Erkeği kadına, kadını erkeğe aşık ediyor. İkisi birbirini çekiyor, bir araya getiriyor, evleniyor, nikah oluyor. Bağışlayın, bu konuyu konuşmak hikmet ve hakikat noktasında bakmaktır. Düşünmekte ayıp yok, aksine ibadet var. Cenab-ı Hakk'ın inayeti devreye giriyor ve iki hücrenin birleşmesi, buluşması için erkekte ve kadında türlü fiziki hadiseler cereyan ediyor. Sinirsel olarak, psikolojik olarak ne kadar olay devreye giriyor. Sonra iki hücre bir araya geldi. Yine bir program devreye giriyor. Bu defa bölünmeye başlıyor o tek hücre. Niye bölünüyor? Niye bölünüyorsun? Evet, Cenab-ı Hakk'ın yeni bir iradesi olan, yeni bir fermanı olan bir program devreye giriyor. Nihayet binlerce hücre bölünerek çoğalmaya devam ediyorlar. Harika bir şey ortaya çıkıyor. İşte ilk canlı varlık teşekkül etmeye başlıyor. Kudretin en büyük mucizesi olan insan en küçük şekilde teşekkül ediyor. Ama gerek hücrelerin birbirleriyle buluşması, gerek bölünerek çoğalmaları, bunlar üzerinde çok olaylar olduğu gibi, şimdi de yine yeniden bir ilahi inayetin yardımcı olması lazım. Ne o? O da şu, o binlerce hücrenin bir araya getirerek, bir araya gelerek yaptıkları diyelim, oluşturdukları bu minicik yavru insan anneden beslenecek. Bir göbek bağıyla anneye bağlanıyor. Anneden kan alıyor, anneden gıda alıyor, öyle besleniyor. Evet, burada ilahi inayet yine devreye giriyor. Hücrenin dışında olan ilahi inayettir bu. Yani demek ki bir hücrenin insan olabilmesi için hücrenin gücünü aşan çok büyük bir inayet. Annenin vücudunun o hücreye hizmetçi olması, yardımcı olması devreye giriyor. Dış şartlar hazırlanmasa bu uçsuz bucaksız evrende bu iki hücreden dünyaya gelen insan, o küçücük varlık nasıl hayat bulsun, nasıl büyüsün, mümkün değil. Sonra diyelim ki büyüdü ve 9 ay sonra dünyaya geldi bebek. Yine onu koruyacak, kollayacak, sevgiyle bakıp besleyecek, hizmet edecek anne baba imdadına koşturuluyor. Bu da yetmez. Memeler yapılıyor, süt yapılıyor memelerde. Cenab-ı Hak annenin de iradesini, annenin de bilgisini aşan bir şekilde devreye girip rahmetiyle, şefkatiyle bebeğe bakıyor. Ve sonra daha büyük, bütün bir kainatı, bütün bir dünyayı bizim anne babamız gibi düşünün, anne baba çevresi gibi düşünün. Hani bazıları diyorlar ya, tabiat ana diye. İşte tabiat ana, bu bakımdan doğru bir ifade. Yani Cenab-ı Hak, tabiat dediğimiz çevreyi bizim için bir anne gibi hazırlamış. Nasıl? Bir küçük hücre için, anne karnındaki bir küçük hücre için, ileride doğacak bir yavru için, annenin karnı ve anne vücudu nasıl hizmet ediyorsa, tabiat da bizim için bir tabiat ana oluyor ve bize hizmet ettiriliyor. İnsana yardım ellerini uzatan varlıklar haline getirilmiş. Bebek nasıl bir göbek kordonu ile anneye bağlanıp oradan besleniyorsa, Cenab-ı Hak da adeta bizi böyle bir göbek kordonuyla diyelim, tabiata bağlamış. Tabiatın kanı olan suyu tabiattan alıyoruz. Yağmurlar yağdırıyor, efendim yerden sular fışkırtıyor, her şekilde bizim ihtiyacımızı hazırlıyor. Ve bizim yiyeceğimiz olan maddeleri de tabiatta hazırlayarak bize sunuyor, besliyor. İşte bunlar insanı, insanın iradesini, insanın gücünü aşan dış şartlardır. Büyük olaylardır. Gökte bir güneşin hazırlanması, atmosferde rüzgarların estirilmesi, bulutların sevk edilmesi bizi aşan hadiselerdir. Nasıl bir hücrenin insan olması için anne hazırlanmışsa, kainatta böyle hazırlanmıştır. Değerli kardeşlerim, dersimizi yine burada kesmek zorundayız. Çünkü bize ayrılan süre maalesef oldukça az. 3. pencereyi gelecek dersimizde beraber mütalaa etmek üzere size hayırlı günler diliyorum.